دایکا ئەمە یەکەم بەیانیە کە لە خەواڵەسم و ناتبینم زەردەخەنم بۆ بکەیت. تۆ منەڵە کیژی گەڵیت و منیش زۆرم خۆشەی ڕێمەگەیان. هەروەها منیش دایکا. دایکا من لێرەم، من ئەگەڕێمەوە بۆ لات. دایکا دایکا دایکا گیان، نەبمەوەی ئەشکەنجە و ئازارتان. تکەم وایە خەفەت نەخۆی دایکا گیان. دایکا خوات لەگاڵ، خوات لەگاڵ دایکا. جینیکۆ ئێستا پێت نیشانەیەم. جینیکۆ ئێستا زام چی لێ یەکەم. ها ها بەیانیتان باش. ئایا کاتی ناخواردن نەهاتووە؟ ئەگەر ئەتەوێت نان بخۆیەوە بێ ئیش بکەیت، ئەمە یاسای تیپەکەمە. سەگەکان دار و چیلکەیان کۆ کردەتەوە بۆ ئاگرەکە. منیش ڕۆشتم ئاوی خواردنەوەم هێنا. ئەی باشە بێ ڕیمی تەمەڵ چی کردبێ. جگە لە گریان هەروەکو بێدەسەڵاتەکان. ها من نەگریام، مەبەستم. من کتێکی تەمەڵیم، ئەشتوانم هەموو ئیشە بکەم. چیت هەیە با بۆ بکەم؟ پێم بڵێ. ئەمەوێت دەورەکەی خۆت لە سەرەتاوە لەبەر کەی. دەوری خۆم دەورە بینی لەگەڵ تیپەکە. چی یاری بکەم؟ بەڵێ، تەنها یەک ڕستەم ئەوێ بۆم بڵێیتەوە. ئەویش سەیرم کە چۆن ئێڵێم. بەیانیت باش ئەی کاپتن جینیکۆر، خۆشحاڵم کە ببمە خزمەتگوزارت ئەم بەیانیە. دەی بیڵێرەوە ڕیمی. دەی ڕیمی. ئەی کاپتن، کاپتن. بەیانیت باش ئەی کاپتن جینیکۆ. بەیانیت باش ئەی کاپتن جینیکۆ. خۆشحاڵم کە بمە خزمەتکارت. ئەمە زۆر نزمە ئەی ڕیمی، کەس گوێ لە دەنگی نابێ. دەی بڵێرەوە. ئەگەر ئاوا بێت ئەبێ پرۆڤێکی زۆری تیا بکەی بۆی جوان لەبەری کەی. دەی تەمەڵ. چی پێم ئەڵێ تەمەڵیت؟ دێواڵێن چی ها؟ زۆر باشە. بەیانیت باش ئەی کاپتن جینیکۆ، ئەتوانم بمە خزمەتکارت. بەیانیت باش ئەی کاپتن جینیکۆ، خۆشحاڵم کە بمە خزمەتکارت. هی لەبەرم کرد. بەیانیت باش ئەی کاپتن جینیکۆ، خۆشحاڵم بم بە خزمەتکاری تازەت. بەیانیت باش ئەی کاپتن جینیکۆ، خۆشحاڵم بم بە خزمەتکاری تازەت. بەیانیت باش ئەی کاپتن جینیکۆ. بەڵە جینیکۆ، ئەوە ئێستا گەیەنە شاری یووسەی. شاری یووسەی؟ ئەمە شارەکەیە؟ بەڵێ، ئەگەینە ئەوێ جلوبەرگت بۆ کرم و پاشانیشتن مای شەکەمان لێرە ئەکەین. جلوبەرگ؟ ئەم کراسە چۆنە بەلاتەوە ڕیمی؟ زۆر جوانە. پەسەندکردنەکە زۆر باشە خانم. خانم بە من نەڵێت. خانمکم نه تبه؟ اما نه جلوبرگی زیادتر ببینیم اگر یرمتی هست بله کراسه کم بیته زور لما جوان تر بیا گره نا جوان نیا بله اما باشا بله اما زور گنجاو سبینه یکم روشی نیمایشه کمانو امجلو برگش با تو زور باشه ریمی او کراسه با من؟ بروانن با هم کلپوره کنانا لپاریس او هاتو پاریس تاوزه گوشتی او گوشتیش گران اخوات زانی دوینی روشن بولای بلام لیوه نبو خواهی گیان تو نو آهم و خلکه بیارم نمائش بکم اوازانم خون باس راه ناو با بجه نانی کارکم تو هیچ حقت نیا زور باشا کواتی است تیپا کما نماده با نمائش دی باب روین امرو چی لینی با منالکانه ها؟ چند رو خوشه زور جوانه دی دی کشه پایم دی کشه برای او چند جوانه چی لیا خواه ماوا؟ بگالتا وای کرد ای جماوری خوشویست اما تیپی ویتالیسی هنریه هیوادار این نمایشک منتان بدل بید زور باشه امرو نمایشه که تایبتان پیش کشکین نمایشه که جوانه چون توانی یا نوار رای بینه زور زیرکا امیدوار این کاته که خوشتان بسر برده بید براستی ایشه که جوانه استان مایشه که تایبتان پیش کشکین اویج نمایشه که تایبت با شهر جوانکتان للاین جینی کورو خزمتکار تازکه ایوا استاش سرینی نا کابتنی بناوبانگ جینی کور امرو لو پر خوشی دایا چون که او خزمتکارانه هیتی شو روشماندو نابن بیانید باش ای کابتن هستا کاتی منه خزمتکارکانی خوتون بوی بریاری دا یکی کتر بینه بیانیت باش ای کاپتن جنی. چی رویا؟ نه زنم لونه باشه بیلن میشکا وکو ابینین خزمتکار تازه که سرکوتو نبو بوی ناچار بو پشت بسته با خزمتکار کانی تری اجاله کی زیرکن کی توانا خزمتکار تازه که ده اجاله کانو فیر نمایشک من فوتایی هد دواتان لیکن هنده پاره من با کوب کنوا تاکو بتوانین سبینش بین اولاتان اما دوان ظلیره هرچون به بشی پیوسکانی امرو مانکن زور باش خوشم زور من دو کرد که چی لبردم خلق اثر نکوتم چی ته تمال؟ من نه تمال مو نه بتواناشم زور چاکه را چون اگر لرمایشی ده تو منه بتوانی گرانی بلی پیم وای زور سرکتو بریمی چو که دنگ خوشم ام کی سیر بپارزه پیویست بگرم بدوی شوینه که تاکو بتوانیم ام شو تیه بمینیم باشا آگاد لیبه کیسه که باش بپارزید کابی تو لی رب مینه رو چیت الیساندرا ایا برسی تا؟ دزا پاره کم بو بینه رو ای منال پاره کم بو بینه رو دزا پاره کم بو بینه رو کابی خیراکا کافی بیگرا خیراکه کافی بیگرا کافی خیراکه ریمی تو الان چی؟ شام لیب و کات دوام نالای پارکای لذی. استامل چیپ کم خواهیان. کپی شونه که یزانید؟ چی بو؟ دوزیتانو؟ دایکا، با دکتوره که دید، چاکی بیتوا؟ دایا، در من بو آماده کردوی؟ پاکوا، همسا کرم، چون بتوانیم پری فحصی دکتوره که بین؟ ایمه هشارین، بتوانه منانیا خامد نبه دایکا، پرم حاضره چی کرم؟ چارسری توی ببکنده یا سیم دایا ازم دکتور یعنیم تو نکوم دوی لبود نکم نم خوش با غمبر ما با کوری خون ام پاره باو کت بایناردون تا و کو چارسری نخوش شکل دا اکتی ببکن زور باشا برو به دوی پزیشکا باشا رسری دای کبکا سپاس خواهی جن سپاس با توش ای پیا و خیر مازکا سپاس پرکا بجه ایالین با چاره سر کزنی دای کی خوانیا که برد ویتالیز گرای وامن چی پیبلم ها اما یه لنمایشی ده تو ده گرانی بلی گرانی بلیم؟ بله گرانی بلید هی دوزی موا گورم گرانی اک بلیم گرانی اک؟ بله من بس تد اوه امسا که گرانی علی؟ نه من نیلیم گرانی حرام من کم بو وازی لی بینم بای نوسر باسی که خو من گورم گرانی اک بلیم گورم حضر که گرانی اک بلیم ببوره خان مکم تکم و اجولم گرانی بگرید اگر بدل بو اوان اختبارم بره ای راضی بید؟ گه نگرم اگر بخورایش بید دیگه اشتی امکاره و آسان نیه باش؟ ها؟ نانا؟ چون هاتی با ایره؟ من نانا نیم نام کاتی رو بچکوله ها؟ دوائی برده نکم بلان زوله خوشکا بچوکا کما چی؟ ام کاتت باش کاتی روی کچم لگورپای نمانشکر جوی لگورانه کد بوا ام همون رگهشی بری و بوی جوی لگورانیه کد بید ببوره خان مکم، هرچن اما دولامند نیم، نه توان پاره اکی زور بین، آیا توانی گرانی اکی بابلی؟ تکت لیکم، گرانی اکم بابلی سپاس بۆ تۆ تا ئێستا گوێم لە گۆرانیوە خۆش نەبووە دەی کاتیرۆ بیکرا سپاس بۆ تۆ هاوڕێکم خوات لەگەڵ هاوڕێکم کاتیرۆی پچکۆلە دەی ئەزیزم با بڕۆین دایکت لە ماڵەوە چاوەڕەمانە کاری ئێسکە بەخوات دەسپێرم هاوڕێکم خوات لەگەڵ داوای لێ بردنەکەم هەموو پارەکەم لێون بوو تەنها هەر ئەمە ماوە پارێزگاری پێوە بکە ڕیمی گیان چونکە ئەمە یەکەم پارەیە کە خۆت بەدەستت هێناوە هەستە دەی با بڕی بەڕێزی تالیس زۆر سوپاس دەکەم تو کچی چاکی ڕێ میگەن